Informacje znajdziesz na stronie rf.gov.pl. Rzecznik finansowy. Codziennie na straży Twoich finansów. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 21 listopada, minęła 20. Karolina Kozińska, to jest Serwis Trójki. Ryzyko ataku na wschodnią flankę NATO jest bardzo realne, mówił premier odwiedzając kraje bałtyckie. Boris Johnson traci poparcie, sondaże pikują, konserwatyści w tarapatach. Mija 15 lat od katastrofy w kopalni Halemba. Estonia, Litwa i Łotwa, stolice tych krajów. Tylko dziś odwiedził premier w ramach dyplomatycznej ofensywy po atakach hybrydowych na polską granicę. Szef polskiego rządu zwraca uwagę, że to stanowczy opór Polski i krajów bałtyckich doprowadził do wyhamowania działań białoruskiego reżimu. Chcemy kontynuować naszą solidarność na wschodniej flance NATO, powiedział Mateusz Morawiecki w Rydze. Wizytę obserwował Kamil Zalewski. Łotewski premier wskazywał na to, że Polska i Łotwa wspólnie działają w kwestii rozwiązania kryzysu migracyjnego. Jeżeli reżim uważał, że uda mu się zdestabilizować albo podzielić Europę, to bardzo się rozczarował. W rzeczywistości obserwujemy odwrotny proces. Europa bardziej się do siebie zbliżyła i skonsolidowała. Łotewski premier zwrócił uwagę, że Ryga i Warszawa wspólnie sprzeciwiają się hybrydowym atakom ze strony Białorusi i nie pozwolą, by reżim wykorzystywał obywateli innych krajów, spychając ich nielegalnie na granicę. Jego zdaniem potrzebna jest też współpraca z ONZ w kwestii powrotu migrantów do państw ich pochodzenia. Kamil Zalewski, Polskie Radio. A sytuacja na granicy z Białorusią jest ciągle napięta. W nocy doszło do dwóch masowych prób wtargnięcia na teren Polski. Migrantów wspierały białoruskie służby, rzucając w polskich mundurowych kamieniami. Z kolei rzecznik koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn informuje, że białoruskie służby wycofały migrantów spod samej granicy do okolicznych hal magazynowych. W Rózgach po stronie białoruskiej powstało miasteczko wokół magazynów wykorzystywanych do tego, żeby tam cudzoziemcy nocowali. Sądzimy, że to będzie swoista baza wypadowa do punktowych ataków, z którymi mierzą się nasi ludzie co noc. Sytuacja pozostaje napięta, nie mamy żadnych sygnałów, że Białoruś wycofa się z tej operacji destabilizowania naszego kraju. Ostatniej doby odnotowano ponad 200 prób nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy. Czwarta fala pandemii COVID-19 to fala osób niezaszczepionych, podkreślają lekarze i pozbawiają jakichkolwiek wątpliwości. Szczepionki są w pełni bezpieczne i skuteczne. Nie ma leków tak dokładnie przebadanych i na tak dużej populacji jak te szczepionki, podkreśla profesor Marek Maruszyński, zwracając uwagę na bardzo wysoką skuteczność ich działania. 94, 96 to są wyniki wręcz rewelacyjne, jeżeli chodzi o skuteczność jakiejkolwiek terapii profilaktycznych. To są dowody dowodów, jakbyśmy powiedzieli. W krótkim czasie na ogromnej populacji przebadane w jakby dwóch różnych typach szczepionek. Czy w tych szczepionkach mRNA, czy w tych szczepionkach wektorowych. W pełni zaszczepionych jest nieco ponad 20 milionów Polaków. W Europie daje nam to 23 miejsce pod względem szczepień. Wyraźny niepokój wśród posłów brytyjskiej partii konserwatywnej. Media donoszą, że wielu traci zaufanie do premiera Borisa Johnsona. Główny powód to migracja przez kanał La Manche. Tylko w piątek i sobotę francuscy ratownicy uratowali ponad 200 migrantów, którzy próbowali przedostać się z Francji do Wielkiej Brytanii. Z Londynu Adam Dąbrowski. Erupcja gniewu konserwatywnych posłów, tak opisuje to prawicowy Sunday Telegraph, dobrze poinformowany na temat tego, co dzieje się w partii. A dzieje się źle. Wielu posłów ostrzega premiera. Dla naszych wyborców kwestia migracji to często temat numer jeden. Pozycja szefa rządu słabnie, ostrzega wielu konserwatywnych polityków. Anonimowo, bo oficjalnie minister zdrowia Sajid Javid mówi BBC tak. Już teraz w sprawie migracji wykonywana jest ciężka praca, a szefowa MSW zrobi jeszcze więcej. W ostatnich badaniach wyraźny spadek poparcia dla rządzącej prawicy to już trend. Jest blisko remisu z Partią Pracy. Lista powodów jest dłuższa. Ostatnio seria medialnych oskarżeń o to, że kilku polityków prawicy wykorzystuje swoje polityczne koneksje, by zarobić niemałe pieniądze. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Ta katastrofa zmieniła polskie górnictwo. Mija 15 lat od wybuchu metanu w kopalni Halemba w Rudzie Śląskiej. Zginęło wtedy 23 górników. Ich pamięć uczcili mieszkańcy miasta i związkowcy. Co to był poniedziałek? Wiem, że ojciec był na następnej zmianie. Tata wtedy pracował, każdy się bał, nie? Co roku przyjeżdżamy. Jesteśmy członkami związku, sierpień 80, gdzie solidaryzujemy się z górnikami, którzy zginęli i utrzymują tę tradycję pamięci o nich. Tu zginęli nasi koledzy górnicy i uważamy, że taki hołd, jak ci ludzie zostali tutaj wpędzeni do pracy, kiedyś dozór wiedział o tym,

A Andrzej był tak cudownym gadułą, tak pełnym życia, anegdot, mądrości, błyskotliwości. O niewielu ludziach możemy to powiedzieć z takim głębokim przekonaniem, że spotykamy kogoś błyskotliwego. Co to znaczy? To znaczy, że potrafił dziesiątki razy w rozmowie rzucać puenty, które naprawdę inspirują. Potem, kiedy dotknęła go choroba i miał problemy z mówieniem, tak cierpiałem razem z nim, kiedy byliśmy blisko, bo ktoś, kto tyle miał do powiedzenia, nagle ma z tym problemy. Wiele razy widziałem w jego oczach tak głęboki smutek z tego powodu. Starałem się z tych oczu wyczytać to, co w tym momencie chciałby mi powiedzieć. I tak niesamowicie kiwał głową, pogodzony ze światem. To pogodzenie jest też znakiem mądrości. Żeby taką mądrość posiąść, to trzeba naprawdę bardzo dużo wycierpieć i wiedzieć więcej od innych, nie tylko o świecie, ale i o sobie. A więc cieszę się bardzo, że scena teatralna Trójki przypomni tego niezwykłego artystę. Czas jest smutny, szary. My zaproponujemy Państwu taki promienny uśmiech, oczywiście mądry, czyli pod spodem coś jeszcze będzie można przeczytać o tamtych czasach. Pisało się tuż po odejściu Andrzeja Zaorskiego, że to aktor kabaretowy, filmowy, telewizyjny, teatralny, a także radiowy. Trochę mnie to zabolało, bo jednak był człowiekiem z krwi i kości radia właśnie. I stąd to jego zamilknięcie jest takie bolesne. Był laureatem wielkiego splendora Teatru Polskiego Radia. I to właśnie Andrzej w radiu był dowodem na to, jak pięknym miejscem radio jest i zawsze będzie, cokolwiek się wydarzy. A przecież nasi słuchacze pamiętają go z Trójki. To, co tutaj wyrabiał, co wnosił. Państwo tego oczywiście nie wiedzą, my tylko możemy to opowiadać, co tu się działo na korytarzu, kiedy Andrzej przechodził. Jak wszyscy chcieliśmy z nim pogadać. A teraz możemy powiedzieć, tak, cieszymy się, że byłeś z nami. No tak, 60 minut na godzinę. Słynny Paramount Pictures występował. Do końca występował w Jezioranach. Autorzy specjalnie dla niego pisali tekst, ale przychodził i bardzo, bardzo się cieszył, że może jeszcze pomieszkać w Jezioranach. Podobno tych słuchowisk z jego udziałem zostało zrealizowanych kilkadziesiąt, ale licząc te kabaretowe, no to kilkaset. Natomiast w słuchowisku, które zaprezentujemy dzisiaj, on w zasadzie nie ma roli. On jest głosem i to ogromnie mnie zachęciło do tego, żeby pokazać jego głos. Ten radosny, uśmiechnięty głos, narrator, przekonają się Państwo. No właśnie, ale w czym? W rzeczy bardzo ciekawej, w skrócie mówiąc o tym, że wybudowano za duży dom kultury przy kombinacie. I to jest naprawdę zabawne. Henryk Bardijewski. No i tutaj znów historia, którą mógłby pan dyrektor opowiadać bez końca. Niebawem, bo na początku roku kończyłby z kolei 90 lat. Znalazłam taki wywiad w sieci udzielony Januszowi R. Kowalczykowi, w którym sparafrazuje, powiedział tak, że świat jest zabawny we fragmentach, w całości smutny. Henryk Bardijewski to wielka postać Teatru Polskiego Radia. Pisał bardzo wiele słuchowisk, stworzył swój własny styl, język. To rzadkość, bo to jest tak jak linie papilarne człowieka czy kolor oczu. Ja już po lekturze pierwszej strony wiedziałem, często już po samym tytule i nazwiskach bohaterów, bo u Henryka Bardijewskiego wszystko miało znaczenie, bo on tworzył świat, nie opisywał, tylko tworzył swój własny. Niezwykła umiejętność ironii, która nie rani, śmiechu, który nikogo nie wyśmiewa, zadumy, która nie mówi innym, że są gorsi czy głupsi, mówi, że są lepsi niż są. To jest przesłanie twórczości Henryka Bardijewskiego. Realizowałem dużo rzeczy Henryka Bardijewskiego. Wcześniej reżyserował wielki reżyser, jeden z najwybitniejszych reżyserów Teatru Polskiego Radia, jego były dyrektor Henryk Rosen. W jakimś sensie obaj ci panowie byli moimi nauczycielami. Henryk Bardijewski przychodził do mnie nie tylko służbowo, czy przynieść nowy tekst, ale i pogadać. On był wspaniale wykształconym człowiekiem. Kultura europejska. Byłem na jego pogrzebie, taki smutny, grudniowy dzień, zimno, potwornie, dookoła szalejąca pandemia i to pożegnanie i wspaniała żona pana Henryka, Sława Wargijewska, wielka znawczyni sztuki radiowej, autorka wspaniałych książek o ludziach teatru i córka Liliana, wybitna, powiem z czułością, dziewczyna, autorka bardzo wielu słuchowisk, w tym przepięknych słuchowisk dla dzieci. Więc to niezwykła rodzina i smutek pozostał we mnie już od tamtego dnia. Jeżeli mogę, to chciałbym w ten sposób przekazać moją czułość i myśli dobre obu paniom. I pani Sławo, kłaniam się pani bardzo nisko z programu ukochanego przez pana Henryka, czyli z Trójki, i pani Lilianie również. Myślę, że powinienem to zrobić i ucieszyłyby się obie panie, gdybym w ich imieniu teraz, co czynię, powiedział: Baszko, dziękujemy. To ja dziękuję. Powinna być już puenta, ten ukłon w stronę pań, ale jeszcze powinniśmy powiedzieć, że był redaktorem w dziele literackim Polskiego Radia, kierownikiem redakcji słuchowisk, a także humoru i satyry w Polskim Radiu w tamtych czasach. No i to jest chyba zastanawiające, że no dzisiaj nie ma takiej redakcji, że te czasy jakby nie zapracowały na taki humor i na taką satyrę. No i ten honorowy Wielki Splendor 2002. O, państwo Wargijewscy przychodzili na wszystkie uroczystości splendorowe. Bardzo mnie wspierali oboje. I takiego pióra, mówiąc metaforycznie, nie mamy. Takiego sposobu opowiadania o naszym losie już nie będzie. Na szczęście, jak powiedziałaś, mamy archiwum Polskiego Radia. To jest takie miejsce, które tętni życiem, proszę państwa. To nie jest zakurzone muzeum, do którego nikt nie zagląda, tylko miejsce naprawdę żywe, bo tam są zamknięte historie tysięcy ludzi, którzy to radio tworzyli przez prawie 100 lat. I młodym przede wszystkim to mówię, że muszą tak żyć, by ci, co byli przed nami, mogli być z nich dumni, a ci, którzy przyjdą po nich, żeby byli w stanie ich zainspirować. I to jest wielkie zobowiązanie, które my wypełniamy teraz wobec takich ludzi jak Andrzej Zaorski i Henryk Wargijewski. I znów piękna puenta, bo pan dyrektor jest mistrzem takich sentencji, puent. Ale jeszcze dodałabym, jeżeli pan dyrektor pozwoli, że to archiwum zostało wzmocnione poniekąd przez fakt powstania, o czym mówiliśmy już. Czego? Muzeum Słów i Głosów, Muzeum Teatru Polskiego Radia w Baranowie Sandomierskim. Otwarte 18 października. W przyszłym roku zorganizujemy tam nowy festiwal sztuki radiowej, który się będzie nazywał Cicho szeptem i na ucho imienia Andrzeja Mularczyka, jeszcze jednej wielkiej postaci. I będą to słuchowiska o miłości. Zapraszam państwa do Baranowa Sandomierskiego. Muzeum jest bardzo piękne, a w Baranowie będą ławeczki już wiosną. Będzie można usiąść i nacisnąć mały guziczek i słuchać Gustawa Cholubka, Zbigniewa Zapasiewicza, Piotra Frączewskiego, Grażyny Barszczewskiej, Magdaleny Zawadzkiej, Krzysztofa Gosztyły. No tak, to wiedziałam, dokąd poprowadzić pana dyrektora. Jeszcze powiedzmy w PS. Zaprosiłam pana dyrektora oczywiście na Myśliwiecką, bo po tych korytarzach wędrował Henryk Wargijewski przez wiele lat, kiedy Teatr Polskiego Radia był za moimi plecami, pokazuje. No to jeszcze Henryk Rosen, który szczęśliwie tworzy. To, jak powiedziałem, wybitny reżyser, wielki intelektualista, niezwykły rozmówca, wspaniała postać Teatru Polskiego Radia. Italia 89, Splendor Splendorów 2016, skoro wspominamy, no chyba na niewiele przed kolejną uroczystością. Tak, 6 grudnia o 14:30 wręczymy Nagrody Wielkiego Splendora i Nagrody za debiuty w Teatrze Polskiego Radia. Proszę uśmiechnąć się, bo będzie o za dużym domu kultury przy kombinacie. Szanowni państwo, wieloobsadowe słuchowisko, ale tutaj wspomnę jeszcze dwóch aktorów, których wśród nas już nie ma. To Wojciech Przoniak w roli przezabawnego kaowca i Roman Kłosowski w roli dyrektora kombinatu. Bardzo dziękuję. Naszym gościem był pan dyrektor Janusz Kukuła. Dziękuję za ten wieczór wspomnień jednak. Wspomnienia są bardzo ważne. Do usłyszenia. Zapraszamy. Henryk Bardziejewski, Galeria Królów. Rzecz, proszę was, niezwyczajna. Powiedziano ludziom, że powstanie to, co będą chcieli. Sami mają zadecydować. Co? Kierownictwo zaklinało się, że nie będzie niczego narzucać. Podobało się takie zaklinanie, choć ludzie kręcili głowami. Przecież wiadomo, większość mało kiedy ma rację. Racja jest przy mniejszości, przy reszcie jest tylko nadzieja. A zaczęło się od tego, że w naszych zakładach zbudowano za duży dom kultury. Za duży, no. Rzecz prawie niemożliwa, no bo dla kultury nic nie może być za duże. A u nas jednak nie ma rzeczy niemożliwych. Wystawiono dom ponad ambicje załogi i teraz jest kłopot. A może być nawet kompromitacja. Część pierwsza. Ambicje. Zanim się zaczną większe nieporozumienia, wyjaśnijmy sobie jedno. Dom kultury jest przy kombinacie, a nie kombinat przy domu kultury. Czy to jest jasne, kolego Tokaj? No, w zasadzie jasne, a ale... A więc niejasne. Ja nie lubię słowa ale. Pewne słowa prowadzą prosto do zawału, nie wierzycie? No, więcej ruchu na świeżym powietrzu, dyrektorze. Według mnie prawda nie szkodzi, lecz pomaga. A co wy mi tutaj, Tokaj, wyjeżdżacie z prawdą, co? No. Duże słowa zostawcie lepiej w książkach. Tam jak się wylegują i czekają na lepsze czasy. A tutaj mamy tylko mniej lub bardziej kłopotliwe poglądy. O tym wszystko. No wyjaśnię to całą rzecz jeszcze przystępnie. Nie mogę dobierać załogi pod kątem potrzeb domu kultury. Muszę dobierać ludzi stosownie do potrzeb kombinatu. Ja nie kompletuję publiczności teatralnej, Tokaj. Lecz kolektyw zdolny do wykonania poważnych zadań produkcyjnych. Jeśli pan tego nie rozumie, to co pan to jeszcze robi u diabła, co? Ja właśnie uruchamiam nasz dom kultury. Pan dyrektor przecież wie. Wie. Pan dyrektor wszystko musi wiedzieć. Ale ja wam ludzi na wasz obiekt nie dam, rozumiecie? Po pracy proszę bardzo, ale to już do mnie nie należy. Przekonacie ich to... No, tym razem nie chodzi o ludzi. Nie? O co? O galerię. Mamy tyle miejsca, że możemy zorganizować stałą galerię, jak w muzeum. Galerię powiadacie? Kto to wymyślił? Załóg? Tokaj. Tokaj, ja wam coś powiem. Wy ze mną tak nie rozmawiajcie, dobrze? Kiedy pytam, kto to wymyślił, to odpowiadajcie na pytania, nie to... No, już odpowiedział, panie dyrektorze, załoga. Konkretnie, który wydział? No nie wiem, to było w Domu Kultury, nie na wydziałach. Ludzie zeszli się, pomyśleli, wymyślili. Ile osób? 200, 150? No nie aż tyle, 4 osoby. No, bez was 4? Nie, ze mną 4. W takim razie 3. No, prawdomówny z was człowiek, Tokaj, prawdomówny. No ja bym nie wytrzymał i dorzucił 1-0 do końca, no albo chociaż 1 na początku, aby nic. 3 i kropka. Nie, 4. A nie wysuwajcie tak swojej osoby, no bo jeszcze gotów jestem pomyśleć, że 3 pozostałe były niepotrzebne. Niepotrzebne w jakim sensie? A w takim, że cały projekt najpewniej pochodzi od was, może nie? No owszem, ale przecież ja także należę do załogi, prawda, panie dyrektorze? Krętacz jak Boga kocham krętacz. Nie. Kulturalno-oświatowy krętacz. A powiedziane było, że tym razem zdecyduje załoga, tak czy nie? Tak, ale zawsze mówi się trochę na wyrost. Panie dyrektorze, to reguła. A wy mi tu reguł nie ustalajcie, Tokaj. Nie ustalajcie. A jeśli oni będą chcieli zainstalować w tej sali, no bo ja wiem co, kręgielnie. Na takim parkiecie pan żartuje. Musiałyby kule być z wełny. Od razu powiem, że na strzelnicę ani piwiarnię też się nie zgodzę. Będzie galeria historyczna. Tak? Skąd wiecie? To tak zaprojektowano. Ale to już nie ja. To oni chcą królów polskich od początku aż do dziś. Ach tak. A wiedzą, mam nadzieję, że nie mamy aktualnie króla. Wiedzą. Ale to są szczegóły. Wszystkie inne zakłady, nawet bogate kopalnie pękną, powiedzieli z zazdrości. A produkcji mają nam zazdrościć, nie galerii, kolego Tokaj, nie galerii. Królów to mamy wszyscy tych samych. To znaczy mieliśmy. Zresztą skąd ich weźmiemy? Chcecie kupić dla naszego domu Matejkę? No, ładnie by było, ale chyba nas na to nie stać. A to by pewno ustabilizowało załogę. Dyrektorze, kto by odszedł z zakładu, gdzie wisi Matejko? No, panie dyrektorze. A powiedzieliście mądrą rzecz, mimowoli. Tak, zastanówmy się, to ta galeria to... Ta galeria to może nie jest wcale zły pomysł. Ja się tak cieszę, że pan to natychmiast docenił. Prawie natychmiast, bez przesadnej przesady, kolego Tokaj. Jak rozumiem, potrzebne wam jest moje poparcie. Po to właśnie przychodzę. No to je macie. Takie rzeczy doskonale cementują załogę. A, nie tylko załogę. Naród, naród także. Tak, przeprowadziłem to ze starym. Leciutko, na pół żartach. Najpoważniejsze sprawy tak już załatwiam. Tak, rozmawialiśmy przy winku, na dużym luzie, ale on wiedział i ja wiedziałem, że to sprawa poważna. No bo jakże? Sala obszerna, wysoka, z górnym światłem. Nawet muzeum nie ma takiej. A z ludźmi poszło łatwiej niż z dyrektorem. Wystarczyło napomknąć o Galerii Królewskiej, żeby chwyciło. Tak. Dodałem jeszcze po cichu, że nie wiadomo, czy dyrekcja się zgodzi. Wtedy już chwyciło na mur. Okazało się też, że jest u nas niejaki Michalak, malarz niedzielny, portrecista, który nikogo nie bał się malować, a do tego sądy miał dosyć śmiały, jak choćby ten. No, królem nie jest trudno malować, zwłaszcza z pocztówki czy w jakiejś większej reprodukcji. No, największa trudność to zdecydować się, którego. O. Ale załoga wybierze, dyrektor Ruta zatwierdzi, to maluje. No, po godzinach, ma się rozumieć. Tak, ale jeden artysta, nawet utalentowany, nie zapełni nam galerii. No. Były rzecz jasna świetne precedensy, na przykład Rubens z Wersalu, lecz to się zbierało latami, a my, ludzie niecierpliwi, chcielibyśmy wszystko zaraz. A zaraz to można tylko kupić. Tylko co? I gdzie? Byłaby jeszcze kwestia, kto jest w zakładzie z jakimś pojęciem o malarstwie. Ja, oczywiście. Wspomniany Michalak i jeden emeryt, co robi u nas na pół etatu, stary pokaz. Niech on sam powie. To przed wojną miałem duże mieszkanie i kolekcję niezłych płócien. Część spłonęła w 1939. Reszta przepadła w 1944, a dzisiaj w tym miejscu jest skwer i żadnej tablicy, bo w domu nic się ważnego nie działo. Poza tym, że no, urodziło się tam, wyrosło kilka pokoleń Polaków, no, nie ma żadnego powodu, żeby zakład nie miał urządzić galerii. No, w miejskim muzeum prawie nic nie ma. Parę starych garnków, trochę kamieni, które kiedyś były podobno narzędziami, różne tam plansze, wykresy, powiększone fotografie. Nie jeden więcej ma w domu niż miasto w tym muzeum, ale bo to też taka rzecz, to wymaga funduszów. A miasto jest niebogate. My mamy fundusze. No i potrzebny jest jeszcze program. Też mamy. No, w zarysie. Bo to, co na przykład znaczy Galeria Królewska. Czy wiadomo, o jakich królów chodzi? Pytał pan ludzi. Z tym, przyznaję, było gorzej. Już nasz artysta Michalak przewidywał rozterki, lecz prawdziwe kłopoty zaczęły się, kiedy całą sprawę przedstawiliśmy załodze. Chrobry, Kazimierz Wielki, Warneńczyk, Bator, Jan Kazimierz Sobieski. A może czasy nowsze? Kto? Ilu? W jakiej kolejności? Od razu utworzyło się kilka stronnictw. Zaczęła się agitacja, pośpieszne studiowanie historii, spory zajadłe w pracy i po pracy. Po tygodniu jasne już było dla wszystkich, że czeka nas trudna i przewlekła elekcja. Co takiego, elekcja? Zaniepokoił się ponownie dyrektor Ruta. Czy to jest poważne, kolego Tokaj, co? Wielki, nowoczesny kombinat, maszyny i urządzenia importowane z krajów zachodnich. Za dewizy cały kraj patrzy na nas z niecierpliwością i czeka na nasz papier. A my co? A my co? Zajmujemy się elekcją. Jakoś to nie wygląda za dobrze. Co na to powie Warszawa? Nie musi wiedzieć. Ale się dowie, oni wszystko wiedzą. Ledwie zdążysz kichnąć, a już ci mówią na zdrowie. Przenośni, mówię, bo nie chodzi rzecz jasna o grzeczność, tylko o szybkość. Więc w tej sytuacji ja bym widział w naszej galerii raczej pejzaż albo martwą naturę. A może abstrakcję, dyrektorze? Nie, wystarczy tej abstrakcji, co się unosi w powietrzu. Pozostańmy przy konkretach. Wolę martwy konkret niż żywą abstrakcję. Czyli wracamy do królów. Źleście mnie zrozumieli, kolego Tokaj. Ja... Może, ale to nieważne. Ludzie twardo stoją przy monarchach i nie ustępują. Jeszcze mi tylko brakowało w zakładzie monarchistów. Jeżeli będą z tego jakieś kłopoty, to wasza głowa Tokaj pierwsza poleci. Zapamiętajcie to sobie. Elekcji wam się zachciewa. Wiecie, kiedy była ostatnia elekcja? No wiecie? W XVIII wieku była. Kombinat stoi za miastem. Dopiero po minięciu ostatnich domów wyłania się w całej swojej metalowo-szklanej okazałości. Za sobą ma ścianę lasu, z którego nie wolno mu ruszyć ani jednego drzewa, a obok jezioro z nitką kanału do oczyszczalni. Do jeziora wrzuca się wciąż świeże ryby, ale podrastają małe. Ryby wskaźnikowe, mówią. A nie. Wcale nie lepsze płocie, szczupaki czy okonie, tylko ryby wskaźnikowe. Wędkarzom same rzucają się na haczyki, by ujść z tej topieli. Ale woda będzie coraz czystsza, a kiedyś może nawet zdatna do picia. Tak powiadają naukowcy i ludzie w to wierzą. A kiedy jedzie się do kombinatu od strony lasu, to w ogóle długo nic nie widać, a potem pierwszy wyłoni się dom kultury. Schody, kolumny, kolorowe tynki, a górą dużo szkła. Jakby wielka szklarnia uniesiona kolumnami pod niebo. Jest nawet tympanon i inne greckie wynalazki, a całość łączy różne style, co najmniej trzy. Co było podobno podyktowane względami dydaktyczno-oświatowymi. Nawet nie trzeba wchodzić do środka, żeby łyknąć historii sztuki. No ale musi wejść, kto chce zbliżyć się do historii ojczystej. Część druga. Elekcja. Kisiu, spokój. Spokój, koledzy, spokój. Na sali może pozostać kto chce, ale głos będą zabierać tylko zwolennicy Piastów. Niech żyją Jagiellonowie. Koleżanko Maratowa, wasza frakcja... Stronnictwo, kolego Krzymus, stronnictwo, nie frakcja. No niech będzie. Stronnictwo. Niech będzie, wasze stronnictwo. Zbiera się w sali bibliotecznej, tam idźcie. Nie róbcie tu dywersji. To samo dotyczy zwolenników Wazów i Sasów, o ile są tacy. Pewnie, że są. Dynastia Saska prezentuje się na obrazach najlepiej. A co z mężami stanu II Rzeczypospolitej? Idźcie w sali kinowej. Tam siedzą ich zwolennicy, dwa pierwsze rzędy. No to zapełni się, Bądźcie spokojni. Wszyscy zgodzili się co do jednego. Galeria powinna być jednorodna, czyli jednoepokowa. Tylko wtedy będzie coś warta. Albo Piastowie, albo Jagiellonowie, Sasowie, Księstwo Warszawskie, Królestwo Polskie, czy wreszcie Druga Rzeczypospolita. Historia jest za bogata, żeby zamknąć ją całą w jednej sali. I czy pan dyrektor myśli może inaczej? A ja mam inne sprawy na głowie, Tokaj, inne, wiecie. Choćby mieszkania dla inżynierów, co ich ściągną z Warszawy, nie chcą mieć domki nad jeziorem. Skąd ja nie wezmę domki, co? Pominąwszy już to, że tam budować nie wolno. A tak naprawdę, Tokaj... Tak? Jaki procent załogi dał się wciągnąć w te dynastyczne rozgrywki, co? A nie, no prawdę mówiąc niewielki. Około 20%, ale z każdym dniem ludzi przybywa, zwłaszcza historia najnowsza. Zyskuje coraz więcej zwolenników, coraz nie więcej, może więcej. Być, nie może być. Chcę wieszać portrety żyjących? No bez przesadnej przesady, uważam. To ma być galeria, a nie urząd. No chodzi o historię, dyrektorze. Nie współczesną, o historię, o drugą Rzeczypospolitą. Drugą? Tak. A co oni z tą drugą? Wy się zastanówcie, kolego Toka, i postarajcie się, żeby galeria nie tylko dobrze wyglądała, ale też, żeby była dobrze widziana. To nie jest jedno i to samo, niestety. Kto prowadzi? Dyrektorze, to nie wyścigi, tylko elekcja. Dyrektorze, nawet odpowiedniego słownictwa nam brakuje, jak pan zauważył. Pan chciał zapewne spytać, kto ma największe szanse. Na razie stronnictwo piastowskie. Przewodzi mistrz z narzędziowni Krzymus. Narzędziownię ustawił jak należy, uparty, pracowity, wciąż się dokształca, żonaty, dwoje dzieci. Przynależność. Pełność. No już mówiłem, stronnictwo Piastów. Aha. Tu za nimi niemal łeb w łeb idzie stronnictwo Jagiellonów. Tam przewodzi kobieta Jadwiga Maratowa z biura kadr. Tak, tak, znam. Tak? Charakterystyka zbędna. Wywiera naciski? No tak, a kto ją tam wie? Jeżeli nawet, to dyskretnie unika środków administracyjnych, rozumiem, pan? W każdym razie ludzi jej przybywa. Ja osobiście też bym się skłaniał ku Jagiellonom. To był bądź co bądź, złoty wiek. A pan, dyrektorze? Ja jestem ponadpartyjny. Ponad? Co ja wygaduję? No, chciałem powiedzieć, że zachowuję neutralność. Mam nadzieję, że jest jakaś grupa osób niezaangażowanych, co? A jeśli nie, to warto by stworzyć taką siłę. Co z wazami? No nie mają szans, dyrektor, żadnych. Prawdopodobnie zaszkodził im potop szwedzki. Akcje Sasów też lecą w dół. Rozbiory? Tak. Wśród załogi krążą różne podręczniki, panie dyrektorze, dzieła historyczne. Ludzie czytają o drugiej połowie XVII wieku. Coś podobnego. Są oburzenia. Utrata niepodległości boli. Rozumie pan dyrektor? Niezależnie od epoki. A pan... Pogodziłem się z tym jeszcze w szkole średniej. Tak więc ostatecznie Piastowie... Ja tego nie powiedziałam. Największą tendencję wzrostową wykazuje stronnictwo II Rzeczypospolitej, któremu przewodzi komitet. Komitet. Komitet, jak tak dalej pójdzie, to będziemy mieli konfederację. Któż tam taki aktywny? Głównie Magazyn i Rachuba. Nazwiska? Duła, Plato i Kołodziejski. Nawiasem mówiąc, informuję pana o sprawach całkowicie jawnych i publicznych. No wiem, kochany, donosi kto inny, tylko się spóźnia, państwo łapa. No bo każda sprawa ma dwie strony, widoczną i niewidoczną, jasną i ciemną, jak księżyc. Zawsze ciekawiła mnie druga strona księżyca. Jeszcze jedno, co z eksponatami? Nie ma ani jednego. Ani jednego? Ani jednego. Nie ma. Ciekawo mamy załogę, co? Nie uważacie? Tak. Niekiedy sam się dziwię, że ten kombinat w ogóle produkuje. Tak jest. Wszystko dałoby się przewidzieć i zaplanować, gdyby nie ludzie, dyrektorze. Cała bieda w tym, że człowiek nie jest algorytmiczny. Algorytmiczny. Algorytmiczny, tak jest. To jest termin właśnie. I nie da się jak maszyna bez reszty podłączyć do żadnego systemu. A propos, panie dyrektorze, a może by cały problem rzucić na komputer? Miała decydować załoga. A prawda, zapomniałem. No, ale już niedługo. Nie w tej generacji, panie dyrektorze, ale w tej następnej. Komputer otrzyma status quo członka załogi, prawda? Z urlopem, trzynastką i emeryturą włącznie. My już tego nie doczekamy, niestety. Coś jeszcze? Jeszcze tylko zgoda na delegację, dyrektorze. Musimy paru ludzi wysłać w teren po eksponaty. Ilu? Ja bym pojechał stary pokaz, no i po jednym z każdego stronnictwa. Z każdego, tak? Najzuchwalszy kulturalno-oświatowy w całej mojej karierze. Zgoda, ale bez wazów i sasów. Tutaj też mają jakieś zajęcia, co nie? No to niech się przyłożą. Dokąd chcecie jechać? W Góry Świętokrzyskie, panie dyrektorze. Tak, rozumiem. Święta Katarzyna, tam bardzo ładnie. Tak, tak. Nie o to chodzi. Zresztą mamy adres pewnej malarki, która maluje królów i znane osobistości. W porządku. Ale ja wam dorzucę jeszcze jeden adres naszego kooperanta, któremu też trzeba złożyć czułą wizytę. Życie się nie składa z samych przyjemności, kolego Tokaj. Tak jest, panie dyrektorze. Również z rozkoszy. Tak jest, panie dyrektorze. Dobry film. No, nie. Proszę o spokój, koledzy. Koledzy, proszę o spokój, zaczynamy posiedzenie. Referat o polityce Piastów wygłosi mnie zaraz chwileczkę. No proszę nie wychodzić. Dokąd, koledzy? Dokąd wychodzą? W sali kinowej, kolego przewodniczący, właśnie zaczyna się posiedzenie stronnictwa II Rzeczypospolitej. Po informacji w sprawach organizacyjnych, projekcja filmu Śmierć prezydenta. Zaraz, no i co z tego? Proszę nie wychodzić. Ludzie, no gdzie idziecie? Albo jest jakaś dyscyplina organizacyjna, albo jej nie. Raczej nie ma. My też możemy wyświetlać film o Kazimierzu Wielkim. Nie szkodzi, nasz jest lepszy. Bez porównania. Zwolennicy wazów i sasów już siedzą w naszej sali w komplecie. Panie chwyty propagandowe. Ilu nas zostało? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, osiem, piętnaście. A było lepiej nie mówić. Chorągiewki na dachu, nie ludzie. A gdybyście tak zrobili fuzję z nami, Jagiellończykami. Co? Obawiam się, kolego Krzymus, że bez koalicji nie wygramy. Ani my, ani wy. Pomyślcie tylko, my możemy wyświetlać Krzyżaków. Na Krzyżaków ludzie przyjdą tłumnie. Rozważcie to w waszym gronie i dajcie mi znać, do biura kadr. Tak jest. Koleżanka Maratowa, zastanowimy się. Wydaje się, że oferta wasza jest nie do odrzucenia. Pojechali ostatecznie w cztery osoby pociągiem, drugą klasą. Chcieli zakładowym brzukiem, ale dyrektor Ruta postawił weto i skończyło się na pociągu. Bardzo niedobrze, bo od stacji do miejsca, gdzie malarka ma swój dom i pracownię, daleko jest, zwłaszcza gdyby wypadło wracać z obrazami. Same płótna to nic, ale ramy. Bo ona, pani Rajska, wszystko ma oprawione grubo, solidnie, okazalne, no i ciężko. Poza parą znawców, tokajem i pokazem pojechali Maratowa, która wchłonęła ostatecznie Krzymusa, zresztą Piastowskich, i Tuła od II Rzeczpospolitej, mający tyle samo głosów, co Maratowa. Teraz rzecz zależała od eksponatu. Część trzecia. Targi. Proszę bardzo. Otworzę państwu pracownię i wystawę. Chociaż miałam wyjść na targ po owoce. To otworzę i pójdę, bo potem nie dostanę świeżych i dużych, co by się nadawały do malowania. Proszę bardzo, bo moja twórczość, trzeba państwu wiedzieć, jest teraz w okresie owocowym, po wielkim cyklu historycznym i portretowym, po okresie pejzaży zielonych i fioletowych, po zwierzętach, doszłam teraz do owocu. A czy pani szanowna planuje te cykle? O nie, tego się nie da zaplanować. Do tego się dojrzewa. Proszę bardzo, proszę wejść i oglądać i ja zaraz wrócę. Dziękuję bardzo, dziękuję. Panie Tokaj. No. Tak, słucham. Panie Tokaj, może my byśmy też kupili tych owoców. A, to państwo też malują. A nie, jemy. Nadają się, mam nadzieję, do jedzenia. Tak. Oj, proszę pani, ledwie ich dla dzieci i dla malarzy wystarczy. Nie mamy tu dużych dostaw, ani regularnych. Handel dychawiczny to przymiera, to się budzi. W każdej chwili może zupełnie ustać. No mogliśmy przywieźć owoców, gdybyśmy wiedzieli. Naprawdę. Chętnie namalowałabym też inne produkty. Może coś dowieźli. Ja bardzo przepraszam państwa. Rzeczywiście, wyjątkowy region, wyjątkowy. Skupili się, widać, na ochronie środowiska, ale to dobrze. Nie można rozwijać wszystkiego naraz, trzeba selektywnie. I właśnie Japonia dlatego tak szybko doszła... Daj pani spokój z tą Japonią. No co ma piernik do tego? Kolega Tuła się odezwał. Rzeczywiście i od razu niegrzecznie, panie Tuła. O, ile tu obrazów. Aż trudno uwierzyć, że to wszystko wymalował jeden człowiek i w dodatku kobieta. Tyle ram, tyle twarzy, że doprawdy... A ile to płótna na to poszło? Ile farby? Ile kawy, ile natchnienia, ile... Czego? Pan Tuła znowu zaczyna. No nic powiedzieć nie można. Tu jest poczet królów. Są nawet poprzednicy Mieszka I. No Piastowie i Jagiellonowie są w komplecie. Tak. A Ludwik Węgierski... O, tutaj. Ale niepodobny, ale jest. Nawet Henryka Walerzego nie brakuje, proszę. Choć jego można było sobie darować. Ja bym go w każdym razie nie kupował, nawet gdyby był dobrze namalowany. Ludzie, tu nie ma co oglądać, to są straszne knoty. Pan znowu, panie Tuła, knoty, knoty. Królowa Jadwiga jest zupełnie udana. Owszem, owszem. Z tym, że to jest chyba Anna Jagiellonka. Zresztą kto to może wiedzieć? Może Jadwiga? Autorka chyba wie. No, o ile nie zapomniała. To było malowane tak dawno, że modele chyba jeszcze po ziemi chodziły. Panie Tuła, to już przekracza wszelkie granice. Pani Rajska jest wiekowa, ale ja, jako kobieta bądź... Nie przesadzajmy. Słyszycie, panowie, słyszycie? Nie. Oglądamy. Tak, są i nowsze malunki, proszę. Wiek XIX. O, nasi wieszczowie, jak żywi. O Boże, ta kobieta nie ma za grosz litości. Chciał pan powiedzieć talentu. O tym się nie mówi. Tu jest królestwo pracy. Wysiłek i pracowitość budzące szacunek. Niestety wieszać tego nie można. Co by ludzie powiedzieli? Myśli pan, że się na tym znają? Lepiej niż pani sądzi. Wy tam w kadrach w ogóle niewiele wiecie o załodze. Wypraszam sobie takie impertynencje. Jeżeli chodzi o pana, panie Tuła, to wiemy wszystko. Bardzo jestem zobowiązany. W każdym razie zgadzamy się chyba co do tego, że tutaj trudno będzie się pożywić. Zgadzam się. Nawet trudno określić styl, w którym te płótna zostały namalowane. Odpustowy chyba, czy co? Ja bym tak łatwo nie rezygnował. Oczywiście. Stronnictwo Jagiellonu widzi tu materiał dla siebie. Przynajmniej na zalążek galerii. Nie, po moim trupie. Nie pozwolę wyrzucać społecznych pieniędzy. Tak, ja bym też był przeciwny uszczuplaniu funduszów zakładowych na rzecz tak wątpliwej wartości. Raczej niewątpliwej. No cóż, zdania są podzielone. Kolego Tokaj, najpierw dobrze przypatrzcie się tym olejom, a potem mówcie. Czy ja wiem, w każdym razie ramy... Tokaj, chyba nie zamierzacie się wycofać. No, kiedy naprawdę te obrazy mimo szlachetnych intencji... Są niestety knotami. Zwykłe pacykarstwo. Niestety. No czy musimy tu czekać na powrót artystki? Można by przez ten czas złożyć wizytę kooperantom. Ona już idzie. Niesie dwa piękne jabłka i dwa arbuzy. Arbuzy! O, arbuzy. I narzeka jeszcze na zaopatrzenie. Tym artystom wszystkiego za mało. Albo skarżą się, że nie mają czym malować, albo że nie mają co malować. Wreszcie, że nie mają dla kogo malować. Tak. Póki trzymała się tematu historycznego. Tak. No nie było powodu do narzekań. Tak. Dopiero teraz, kiedy wzięła na warsztat temat współczesny, to... Pan tak nazywa te jej owoce? No oczywiście. A czyż one nie są świeże? Jestem. Czy państwo już coś wybrali? Nie, właśnie jeszcze nie. No właśnie tyle tego, że doprawdy wybór jest właśnie taki bardzo trudny. A tę małą salkę za pracownią, którą państwo zwiedzali? Za pracownią? Nie. Chcieliśmy zbyt bezceremonialnie, ostatecznie to wizyta, a nie rewizja. W takim razie... Proszę, niech już państwo obejrzą wszystko. Chodźmy. Ja tu widzę materiał dla pana Tuły. Proszę. Czasy nowsze, okres pierwszej wojny, proszę. Mam jeszcze portret Paderewskiego. O. Bardzo udany, prawda? To mistrz w roku 18. Wkrótce po podpisaniu traktatu wersalskiego. Nawet nie taki zły. Nie jest taki zły. Mówię, że zupełnie dobry. To płótno też mi się podoba. Cieszę się bardzo. Uczący się roli aktu. O, właśnie. Proszę państwa, bo w listopadzie 18 roku teatry warszawskie musiały niemal z dnia na dzień zmienić program, zarzucić farsy, komedie zagraniczne i wprowadzić na scenę wielki repertuar narodowy. O, właśnie. i upamiętniłam to na półce. Kupuję! Co? Ale z panie Tuła, nie może pan o tym sam decydować. Kupuję. Oczywiście to by oznaczało założenie galerii według pańskiej koncepcji, proszę pana. Nie przeczę, a co państwo mają przeciw temu obrazowi? Nie, nie, dobry jest, dobry, to prawda. To nie o to chodzi. Proszę. W chwili malowania palec Boży dotknął autorkę. O, co? O, no naprawdę, bardzo pan miły. Obrazy o treści religijnej, jakże kiedyś malowałam, ale nie były już tak udane. Widać, Bóg zakrył oczy. I ile pani żąda? Chwileczkę. A co państwo mają przeciwko królowej Jadwidze? Słucham, co? Tylko jedno. Co? Co? Może źle namalowane. No, a czyżby? A co na to, szanowna, zaraz, chwileczkę, no, co na to, szanowna autorka? Niech autorka się wypowie. No, to no tak, no prosimy, no. No, no, niestety, ten pan, no, chyba ma rację. O nie, no, pan jest dużo samokrytycyzmu. Bardzo, za dużo. No, więcej niż można by przypuszczać. No, jest jeszcze jeden obraz. O. Chciałabym zaproponować. No proszę, proszę. O ten. Który? Co? O. To taki produkcyjniak, że się tak wyraża. Ale niezły, niezły, niezły. To stalowa wola. O, tak, tak. A może państwo wolą budowę Gdyni? Gdyni. Bardzo piękny hram. O, to chyba był pani najlepszy okres. Byłam wtedy młoda. To widać w tych płótnach, prawda? Zachowałam się w moim domu. Gdyby wisiały w muzeach, pewnie by podzieliły los tylu innych, lepszych. Chce pan naprawdę kupić te trzy obrazki? Takie stare. Nawet nie wiem, ile policzyć. No, już nie sprzedawałam. Ludzie przychodzą, obejrzą. Dobrze, kiedy wpiszą jakieś miłe słówko do książki. I odchodzą. O. Jaka pracowita staruszka, szepczą do siebie. Tymczasem ja mam kilka świetnych płócień, ale tych nie pokazuję nikomu. Nikomu. Po 5000 nie będzie za dużo? Nie będzie. A to tak, a kiedy już powstanie nasza galeria, to może zechce pani nas odwiedzić. O, bardzo proszę. Prosimy, dobry pomysł, Lego, dobry, bardzo dobry pomysł. Ale czy ja tu żyję? Nie, no. Galerie powstają latami, jak ogrody botaniczne albo lasy. Wymagają dużo czasu, wrażliwości, wiedzy, tego wszystkiego, bez czego nie ma kultury. Ale pan doskonale to wie i beze mnie. A państwo, przepraszam bardzo, z jakiego muzeum? Kiedy pokaz wyjaśnił, skąd przyjechali, podjęła ich herbatą i piernikiem własnej roboty, bardzo dobrym, a potem pokazała pełen kwiatów ogród, z którego była bardziej dumna niż ze swoich obrazów. Opowiadała barwnie o swojej młodości, o historycznych wydarzeniach oglądanych z bliska, o malarstwie, na którym znała się lepiej niż można było sądzić z jej obrazów. Żegnali ją z żalem, zaraz też rozdzielili się. Pokaz i Tuła pojechali złożyć wizytę kooperantom, Maratowa i Tokaj wrócili z obrazami prosto do kombinatu. Część ostatnia. Galeria. Dyrektor Ruta u siebie? Pytał już o pana. Tak, bardzo dobrze. No jak, dla kogo? A co, zły dzisiaj? Taki sam jak wczoraj i przedwczoraj. Stary nie ma humorów, tylko zmartwienia. One zastępują mu wszystko. Tak, no nic, to ja go pocieszę. Albo on pana zmartwi. Niech się pan trzyma, panie Tokaj. No. Dzień dobry, panie dyrektorze. jak było do przewidzenia. A, Tokaj, jesteście. Co było do przewidzenia? Nic nie było. My nie przewidujemy, Tokaj. Tylko planujemy, a to są dwie zupełnie różne rzeczy. Życie planowane i życie przewidywane. Nie muszę wam tłumaczyć, że planowanie jest o wiele łatwiej. W gospodarce na przykład. No na szczęście nie moja dziedzina, dyrektorku. Nie moja. Nie wasza? To się wam tylko wydaje, Tokaj. Nie dzielmy niczego na moje i twoje. Wszystko jest wspólne. Każdy kłopot. Siadajcie. To wam dobrze zrobi. Dziękuję. Słucham. Ja miałem na myśli kieliszek koniaku. Nie samo siedzenie. To jest koniaku, ale panie dyrektorze, ja nigdy jeszcze... Pierwszy raz, prawda? Tak. No fakt, nie rozpieszczam ludzi. Koniak mam tylko dla obcych. No nie jestem chyba zwolniony, panie dyrektorze, nie? A co by to dało? Zwolnić człowieka trudniej niż przyjąć. Przyjmuje się cicho, zwalnia głośno. Spora niedogodność, ale człowiek to w ogóle materiał dosyć kłopotliwy. No tak, jak to materiał? No co tak patrzycie? Przecież nie mówię surowiec. A, no rzeczywiście. Zawsze można powiedzieć jeszcze gorzej, niż się mówi. Pan dyrektor... Nie pyta, jak nam poszło, jak nam... A czy mnie kto pyta, jak mnie poszło? Jeśli nawet, to zawsze nie w porę. Nie wróciliśmy z pustymi rękami, dyrektorze. Mamy 3 obrazy. Skromni, ale to dopiero początek. A lepiej zatrzymać się na początku, niż dopiero w połowie. Proszę. Jeden powiesimy u mnie w gabinecie, ile się nada. Rzecz jasna. Drugi w świetlicy, a trzeci u dyrektora technicznego. U niego nic nie wisi, same wykresy. Zaraz, ale panie dyrektorze... No, spokojnie, przecież... Tokaj, spokojnie. Nie trzeba się unosić. Zwłaszcza, kiedy to nic nie może pomóc. Zaszły, widzicie, pewne okoliczności. Panie dyrektorze, co wy tak wkładacie Maratowa, no jak burza, bez zapobiegu. Panie dyrektorze, czy to prawda? Jaka znowu prawda? Czy to prawda? Pewne rzeczy, owszem, no zdarzyły się, zaistniały, ale to i wszystko, po co zaraz używać takich wielkich słów. No siadajcie i nic nie mówcie, bo kolega Toka jeszcze nie wie. Trzeba go dopiero do tego przygotować. Panie dyrektorze, a czy mnie ktoś przygotowywał? Nikt. Od razu dostałam obuchem w głowę. Co za niezwykła troskliwość. One są kultury. Trzeba delikatnie. A ja jestem kobietą. Ze mną trzeba jeszcze delikatnie. Ale nic. Niechże mu pan wreszcie powie. Oj Boże, drogi, na co mi przyszło? No, czy po to opiąłem to stanowisko, żeby się tu bawić w politykę kulturalną? Słuchajcie, Tokaj. Tak jest, tak. Nasz dom kultury jest duży, bardzo duży. Miastu też coś się od nas coś należy, bardzo nalegali. No powiem krótko, władze miejskie postanowiły stworzyć w naszej sali galerię plakatu. Komplet eksponatów jest już w drodze. Koniec, kropka, nie ma o czym mówić. Galerię plakatu, panie dyrektorze? Plakatu. No, co się z wami dzieje? Coście tak poczerwienieli, co? Nie, ja mu się nie dziwię. Wystarczy przypomnieć, że stronnictwa plakatowego nie było. Nie było? No to będzie. Nie było. Tak. Tak, ja je założę osobiście. Sztuka kolorowa, żywa i współczesna, do tego nie trudna. Galeria plakatu to sprawa wręcz pilna. A taką galerię to mamy na każdej ulicy. A na ulicy wszyscy się śpieszą, nie ma czasu na kontemplację. Poza tym nic długo tam nie powisi. A my jak u nas raz powiesimy, to będzie wisiało. No cieszę się, że sprawę myśmy sfinalizowali. No a teraz żegnam, bo zaraz narada, sami rozumiecie, ciągle coś. A chwileczkę, kolego Tokaj, tak. To jeszcze nie wszystko. Ktoś, widzicie, powinien przekonać ludzi, no że tak będzie najlepiej, by to zrobić. Była to Galeria Królów, komedia pióra Henryka Bardijewskiego z udziałem przedwojennego malarstwa, muzyki, jako też osób w porządku następującym. Dyrektor Ruta, Roman Kłosowski. Trzeba ludzi przekonać, że tak będzie lepiej. Wy to zrobicie. Tokaj, Wojciech Przoniak. Cała bieda w tym, że człowiek nie jest algorytmiczny. Rzeczywiście nie jest. Michalak, Bogdan Ejmont. Króla to... To nie jest trudno namalować. No, Zaloga wybierze, dyrektor Ruta zatwierdzi, to ja maluję. Już nie. Pokaz Konrad Morawski. No bo w owym domu nic się ważnego nie działo, poza tym, że urodziło się tam i wychowało kilka pokoleń Polaków. Bagatela. Krzymus Wacław Kowalski. Na sali może pozostać kto chce, ale głos będą zabierać tylko zwolennicy Piastów. Maratowa Jadwiga Polanowska. Obawiam się, że bez koalicji nie wygramy. Tuła Leonard Andrzejewski. Po moim trupie nie pozwolę wyrzucać społecznych pieniędzy. Czcigodna pani Rajska. Emilka, to z tej strony nie wierzę. Emilia Krakowska. Galerie powstają latami jak ogrody botaniczne albo lasy. I wreszcie głosy. Anka Mozolan.